पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आलोक्य सर्व शास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः इनमें सुनिष्पन्नम देव नारायण सदा सज्जनों भाई बहनों ये मानव शरीर केवल सदा के लिए दुख मिटाने के लिए मिला है। सदा के लिए उद्मिट यार महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, दुख तो लेश मात्र भी रहे नहीं, आनंद में कमी रहे नहीं। यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसके मन में कभी जचता भी नहीं कि इनसे बड़ी कोई लाभ है, आखिरी लाभ हो जाए। दुख संयोग भी होगा, जहां दुख का संयोग होने स्पर्श नहीं सुख नहीं होता, हर दुख का अत्यंत अभाव आनंद की पूर्ति, ऐसे तत्व की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। तो उसको प्राप्त करना खास काम है। ये जो उत्पन्न और नष्ट हो जाए, आता और जाता है, मिल जाए दिसुट जाए, इसके लिए नहीं मिला है। यह संसार की चीज है, ऐसे महान के लिए मिला है। और उसके लिए केवल विचार, संसार की चीजें सुख और दुख है, आने जाने वाले हैं दोनों ही, ना रहने वाला सुख है ना रहने वाला दुख है, ये तो रहते ही नहीं है। अलंघ्यम दिन रात की बात, दिन बाद रात, रात की बात दिन, दिन की बात रात, रात की दिन, इसलिए सुख और दुख, सुख और दुख, ये उधर उधर होती ही रहती है। इसे ऊंचे जो वास्तव में तत्व की चीज है उसके लिए मानव शरीर मिला है। और उसके लिए बात खास क्या है, केवल लगन, केवल चाहना अपने भीतर से, ये संसार के सुख से तो ऊंचा उठ जाए, इसमें तो राजी हो नहीं, और उसकी प्राप्ति के में व्याकुलता हो जाए। केवल चाहना एक ही, जैसे परमात्मा एक ही है, अभी बताया कि उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, ऐसा एक ही है वो, और दुख का लेश भी नहीं है। जैसे वो तत्व एक है, ऐसे हमारी इच्छा एक ही उसकी प्राप्ति करने हो जाए, दूसरी न रहे तो उसकी प्राप्ति हो जाए। तो क्या करें इसके लिए, कि इसके लिए दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, हरेक को अपने साथी है घर में से शुरू करो, अपने घर में से शुरू करो कि माता पिता भाई बंधु कुटुंबी इन सबको सुख कैसे हो, बच्चियों के चाहिए वो भी माता पिता के भाई भुजाई को सुख कैसे हो, ससुराल जावे तो वो सास है देवरानी है जठानी है ननद है इनको सुख कैसे हो। पहले जो अपने पास में रहते हैं उनसे उनको हित करने का अपना उद्योग करो, अपना पूरा उद्योग करो, वे सुखी हो जाए न हो जाए की बात नहीं, अपने उनकी सेवा करने में अपनी तरफ से कमी किंचन मात्र मत रखो। फिर आपके दिल से मिलना उनको सुख कैसे हो, जैसे स्वार्थी आदमी अपने सुख को सोचता है कि भाई ये दुकान पर आ गया तो किस तरह से कुछ न कुछ इनसे हमें लाभ ले लें, जैसे ही बिचारे हमें ले लें कुछ, इस जगह साथ मिल गया तो इसको कुछ दे दें, कुछ न किसी लाभ हो जाए, केवल भाव बना लो, ये भाव आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो, आप सामर्थ्य है कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं, केवल भाव कश्यप की सेवा कैसे हो जाए, सब सुखी कैसे हो जाए, भाव रहे सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए और सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख ना हो, सब नियोग हो जाए, सब आनंद में रहे, किसी को दुख ना हो। सज्जनों ये भाव सबसे ऊंचा भाव है। दूसरे तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, परंतु तो आप सुखी जरूर हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं है। केवल भाव आप में कितनी शक्ति है और कितना आपके पास सामान है इसकी परवाह नहीं, जितना है उतना ही भाव पूरा करो। भाव भावे विदित देव भाव, जना भाव भगवान साक्षात स्वरूप है, वो भगवान के साथ हो जाए। भगवान जो सबसे बड़े हैं तो उनका काम क्या है, सूर्यम सर्वभूताना, मात्र प्राणी के सूर्य है, पापी हो पुण्यात्मा हो, अच्छा हो मंदा हो, खराब हो अच्छा हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, सबको हित रहे, सबका हित चाहते हैं। ऐसे सूर्यम सर्वभूताना, प्राणी मात्र के लिए सूर्य है, ऐसे ही संतों के लिए सूर्य सर्वदेही नाम, शरीरधारी मात्र के लिए वे सूर्य होते हैं। तो सूर्य क्या हृदय बड़ा है, सूर्य मित्र हो सूत्र हो, तो सबके सूर्य सबके ही। ऐसे सज्जनों को एक भाव बनाने के सब सुखी हो। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण ने कहा सीता जी को दे दो तो रावण ने लात की मारी, तो कह आप पिता के समान भले ही वही मारा कोई हर्ज नहीं है, परंतु राम भजे हित हो ही तुम्हारा, आपका हित इस बात में है। तो महाराज शंकर भगवान कहते हैं ये संत की उबा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। ये संत साधु का नाम नहीं, कपड़ों का नाम नहीं है, ये भाव का नाम है। उमा संत के विभीषण को आ विभीषण को संत, सिद्ध साधु नहीं था वो तो, साधु और कृष्ण हो, बहन और भाई हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय वेश सूर्य, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का कोई कौन हो, भाव ये होना चाहिए कि सबका हित हो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जैसे चंदन को काटता है कुल्हड़ा तो कुल्हड़े में सुगंध हो जाती है, पुष्प है उसको एक हाथ से तोड़ता है दूसरे हाथ में लेता है तो दोनों सब सुगंध कर दो, दोनों सब सुगंध बरोबर करता है। ऐसे सबके प्रति हृदय क्या हृदय का भाव बनाओ। एक ने पूछा बाबा जी संसार कैसा कि बच्चा आप जैसा, आप सबका हित चाहते हो तो आपका हित हो ही जाएगा, मैं संदेह नहीं है, और दुख दे तो भी उनको अपनी तरफ से सुख देना है, अपनी तरफ हित करना है, और पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी का हित नहीं करना है, केवल हित चाहो आप भीतर से, हित है जिसे संसार करो, जितना धन है धन से करो, शरीर है शरीर से करो, विद्या है तो विद्या से करो, कोई पद मिला है तो पद से करो, जितना आप कर सके वो उतना करो, वो सबका हित करो, ये ठेका नहीं है, परंतु हित सबका चाहते हैं। प्रेम करे उसका भी हित करो, प्यार करे उसका हित करो, उदासीन रहे उसका हित करो, आपके साथ मिले उसके नहीं मिले उसका भी हित दे, हित की भावना। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए, फिर आपके कल्याण में संदेह नहीं है। सज्जनों भाव बना लो भाव। योग्यता दो आदमियों की एक समान नहीं होती, धन दो आदमियों का एक समान नहीं होता, शरीर में बल दो आदमियों का एक समान नहीं होता, पर हित भावना समग्र समान होती है। ये सुख दुख दोनों एक समान होते हैं, अनेक भेद है, भाषा का भेद है, वेश भाषा भूषा का भेद है, व्यवहार का भेद है, परंतु सज्जनों सुख दुख में भेद नहीं है। भाषा अलग अलग, वेशभूषा अलग अलग होती है, परंतु सुख एक समान होता है, दुख एक समान होता है। जैसे भूख एक है और भोजन करने पर तृप्ति एक है, परंतु रुचि अलग है। जी नाम इत्यादि रुचि तरह तरह की, किसी किसी कोई भोजन, किसी को कोई चाहिए, कोई भोजन चाहिए, परंतु भूख एक है, ऐसे दुख एक है और सुख आनंद एक है। भाषा अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, बल अलग अलग है। दो आदमी लाखों करोड़ों अरबों में दो आदमी बरोबर बल योग्यता वाला नहीं मिलेगा, पर दुख सबका एक है और सुख सबका एक है। इस वास्ते हंसते हैं तो ये नहीं, ये बंगाली हंसी, ये तो मारवाड़ी हंसी है, ये तो गुजराती हंसी है, कर्नाटक की हंसी, ऐसे नहीं है। हंसी प्रसन्नता एक है और दुख एक है। तो संसार की तरफ चाह न रखना ये दुख का मूल है, और भगवान से नहीं है आनंद का मूल है, क्योंकि साक्षात आप भगवान के अंश हैं। भगवान के व्युत होने से संसार की तरफ रखने से दुख हुआ है, जैसे अग्नि से बिछड़ने के कारण कोयला हुआ काला, तो कोयला होने उजला चाहे सौमन साबण लगाए, सौमन साबण लगा ले तो कोयला कभी उजला नहीं होता, साफ नहीं होता, वो काला रहता है। वो तब तक काला रहेगा जब तक जिससे बिछड़ा है उस आग के साथ एक न हो जाए। अग्नि में करते ही फिर आग एक साथ चमकने लगेगा, अंगार जाकर चलने लगेगा, और उससे भी लकीर निकालो, जितनी लकीर अलग होगी वो काली हो जाएगी। ऐसे जितना भगवान से विमुख होगा वो काला हो जाएगा, और जितना भगवान से सन्मुख होगा ठीक हो जाएगा। भगवान की तरफ होने वाले कितना ही धनी मानी सबसे तेज होता है, लोग कहते हैं मेरा नाम हो जाए, तो नाम परमात्मा की तरफ से होता है। नाम नाम भी ना रहे सुनो सयाने लोय, मीरा शुद्ध रायो ने शिष्य मुंडो कोई। मीरा बाई ने ना तो पुत्र पैदा किया ना किसी को चेला बनाया, पर नाम कितना आदर से लिया जाता है, कारण के भगवान के साथ संबंध जोड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मंत्र है, असली मंत्र है सज्जन सब भाई हो चाहे बहन हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अनन्या सिंधियंतो माम, अनन्य भाव से भगवान की तरफ हो जाए, मैं भगवान का हूँ, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के भजन में लग जाओ। कितनी बढ़िया बात है, उनका सब भगवान अपने पर भार लेते हैं। आप कुछ पंचायती मत करो, सब जैसे बालक कुछ काम नहीं करता तो सब जिम्मेवारी माँ पर रहती है, वो भी जब काम करने लग जाता है तो माँ की चिंता कम हो जाती है। ऐसे बच्चे की तरह भगवान के ऊपर निर्भर आ जाओ, अरे भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं, अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि आदि से सबका हित करो। भाव इस केवल हित करने का है, सेवा करने का रहे। जो आपका भाव सेवा करना हो जाएगा आप स्वयं को स्वतः आनंद होगा। कंचन खान खुले घट माही, रामदास के टोटो नाही, कंचन खान खुले आनंद भीतर में खुलेगा, और सज्जन ऐसा आनंद उमड़ेगा जिसे आपके द्वारा दुनिया का हित होगा, दुनिया भी खुशी होगी, सब आपको देख कर राजी हो जाएंगे, आपकी वाणी से राजी हो जाएंगे, और भाई आपके चिंतन से ज्यादा हो जाएंगे। भगवान के चिंतन से कोई कैसा ही क्यों महात्मा हो जाता है, क्यों परमात्मा ऐसे ही है। चल वो पद आपको हमारे को सबको मिल सकता है, ये नर नारायण, नारायण साक्षात परमात्मा, उसका अंश ये नर है, नर और नारायण, नर नारायण तो है परमात्मा, नर है मनुष्य, मनुष्य का प्रतीक है अर्जुन, तो नर नारायण एक बार बोलो वही दोनों का दर्जा। ये केवल संसार की तरफ लगने से ये छींचा हो छोटा हो गया, बंदे सब विषय सनेहते हैं ताते हैं कही है, जीव अलग अर्जुनी आप हरियाणा थी। ये संसार लेने की इच्छा छोड़ देगा तो निहाल हो जाएगा, इतनी चीज मिलती है, इतनी चीज जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, इतना आनंद मिलता है। पर वो मिलता है कब, कि जब सुख की चाह ना छोड़ दो। सज्जनों चाहना है ये, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्मता ये चाह होती बीच। ये जड़ चीजों की चाहना, वो चाहना भगवान की लगा दो निहाल हो जाओगे, संसार की लगाओगी चाहना तो पतन हो जाएगा। अरे वही चाहना भगवान की तरफ लगा दो, निहाल हो जाओगे निहाल। संसार तो चाहना से मिलता नहीं, भागता है, अरे भगवान चाहना से मिल जाता है, जा ही नहीं सकता। केवल भगवान की चाहना हो, भगवान बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। भक्ति के कारण से भगवान बन जाते हैं, नीचे गृहेश्वर भी आया, नीचा नीचा उसी बन जाएंगे भगवान। केवल भगवान की चाहना, संसार चाहना मर से उस सुंदर मात्र से आदि नहीं होते। अब भगवान की चाहना चिंतन निहाल हो जाएगा। ये स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान का चिंतन हो, भगवान की चाहना हो जाए, लोक और परलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे। सज्जनों, भगवान की चाहना रखने पर संसार की संसार सब आपको चाहेंगे। अरे संसार को चाहे तो संसार भाग जाएगा। कितनी सीधी सारी बात है। एक भगवान को आप चाहो और भगवान मीठा लगेगा आपको, और अपना भगवान है अनन्य भाव से। भगवान का हूं मैं और मेरे भगवान है। सर्वगुह्यतम सार बात भगवान ने गीता का निचोड़ निष्कर्ष अंत में बताया कि बस माम एकम शरणम रज, एक आश्रम एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम प्रसाद तुलसीदास। इतनी ही बात है। सुख लेना नहीं है, सुख देना है। हित हित करना अपना भी दूसरों का भी, अभी वर्तमान में सबका हित करना है, अपने लेना नहीं है। लेना न लेने से जबरदस्ती चीज आती है। ये भोग और पदार्थ रुपये और सुख बहुत चाहता है, अगर चाहना छोड़ दे बिना चाहे आएगा। विचित्र बात है ये, एकदम शक्ति है। करके आप देख लो, जो भाई बहन करना चाहे कर को देखो। ते प्राप्त मान दे सरो सब का हित हो, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचे। घर में से शुरू कर दो, बाहर भीतर हरदम ही सबको सुख कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सब भला कैसे हो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु नरा भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कुभागः भवेत्। केवल भाव बदलना है। ये खाऊं खाऊं खाऊं ये छोड़ करके देऊं देऊं देऊं मौज हो जाए सबको, बस इतना सब बदलना, निहाल हो जाओगे। और ये सत्संग द्वारा यही सीखा जाता है। इसके लिए ही सत्संग है, समारोह है, रामायण है, भागवत है, कथा है, कीर्तन है, पदगान है, भगवान का चिंतन है, सब इसलिए है। उसको भगवान आप पीछे पीछे फिरेंगे, भगवान आपको आपको गर्व किसी की करनी नहीं पड़ेगी। और दुनिया मात्र संसार मात्र को गर्व आपकी हो जाएगी जब आप गर्व छोड़ोगे। तब जब तो आप रखते हो तब आपकी गर्व नहीं है, फिर आप गर्व छोड़ोगे दुनिया गर्व हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।